Radio 1. 11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldt CNN. De Amerikaanse nieuwszender benadrukt dat er geen link is met de aanslag op Trump afgelopen zaterdag. Iran spreekt in een reactie van kwaadaardige, ongefundeerde beschuldigingen. 4 jaar geleden werd de Iraanse generaal Soleimani op bevel van toenmalig president Trump vermoord. Teheran zwoer toen wraak. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Op de lijst staat niet Mohammed Deif, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Het is onduidelijk of hij nog leeft. In haar woonplaats Den Haag is actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort overleden. Wieteke van Dort werd geboren in Surabaya in voormalig Nederlands-Indië en kwam als tiener met haar familie naar Nederland. Ze is misschien wel het bekendst van haar alter ego Tante Lien, een oude Indische dame die de Late Late Lien Show presenteerde. Ook had ze veel succes met rollen in jeugdprogramma's als Oebele, De Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom, voorheen De Kindervriend en Het Klokhuis. Wieteke van Dort was 81 jaar. Driekwart van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht heeft vervolgens een hoger schooladvies gekregen. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet de leerkracht het definitieve schooladvies naar boven bijstellen. Een Amerikaanse rechtbankjury heeft de democratische senator Bob Menendez schuldig verklaard aan corruptie. In ruil voor invloed nam hij steekpenningen aan van zakenlieden en de Egyptische overheid. Hij krijgt eind oktober zijn straf te horen. Voordat de beschuldigingen bekend werden, was Menendez een bondgenoot van president Biden. Hij krijgt eind oktober zijn straf te horen. Mensen met een arbeidsbeperking komen nog steeds moeilijk aan de slag, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Werkgevers en overheid hebben afgesproken om in 2 jaar 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Maar de teller staat pas op 85.000. Werkgevers hebben vaak te weinig kennis of mogelijkheden om deze werknemers goed te begeleiden, constateert de arbeidsinspectie. De provincie Utrecht adviseert mensen om het landgoed Den Treek bij Leusden voorlopig te mijden. Er was een korte confrontatie tussen een vermoedelijke wolf en een kind eerder vandaag. Het kind is niet gebeten, benadrukt de politie. Wolvenexperts onderzoeken het incident. De Oranjevrouwen hebben zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Zwitserland. Ze moesten daarvoor minimaal gelijk spelen tegen Noorwegen. De wedstrijd in Bergen eindigde in 1-1. Het is de 5e keer op rij dat de Oranjevrouwen erbij zijn op een EK. Het weer, vannacht klaart het op vanuit het zuiden. Morgenochtend kan in het oosten nog een bui vallen. Verder blijft het droog met geregeld zon. En het wordt morgenmiddag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks bo. Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie, olifant! Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Marcia Luiten. Op het Leidseplein in Amsterdam staat sinds kort een griebus van een groot glimmend wit vijfsterrenhotel dat The Diamond heet. De naam verraadt de bling-bling wansmaak. En sinds gisteren griezelen voor de deur van die Diamond de handen van Peter R. de Vries, groot in brons de lucht in. Hier zal wel een plan van de Welstandscommissie achter zitten, maar hadden ze maar geluisterd naar André Hazes. Praat maar raak over de stad, maar kom niet aan het hart, mijn Leidseplein. Goedenavond en welkom bij het Oog op dinsdag 16 juli. Op X, het voormalige Twitter, kun je in een schaduwban worden gedaan. Danny Mekic vertelt wat er dan gebeurt. De energietransitie bracht de kerncentrale terug. Er is vooral een grote belangstelling voor kleine kerncentrales. En straks hoort u waarom. En vanavond ging een bloedstollende film in première over tornado's. Onze weervrouw Roos Marijn was erbij. Dat en veel meer tot middernacht. We gaan gauw naar het nieuws. Dinsdag 16 juli. Lieve tante Geetje, vraag altijd aan mij. Wat wil je later worden in de maatschappij? Word je later dokter, word je dominee? Als deftige dame was ze een van de vaste stemmen en gezichten van de stratenmaker op zeeshow, Wieteke van Dort. Haar familie meldt dat ze gisteren is overleden. De actrice en zangeres was ook bekend door het kleuterprogramma Lawaai Papegaai. Wat een ellende, wat een verdriet. Ik wou dat ik groot was, maar ik ben het niet. Ik heb geen zin in dat gezeur. Van Dort is misschien nog wel het meest bekend van haar alter ego Tante Lien. Als Indische dame begroette ze het publiek stevast met lieve luidjes en zong ze traditionele liedjes en verhalen over Indië. Van Dort was ernstig ziek, ze is 81 jaar geworden. Groot applaus voor Donald Trump op de Republikeinse conventie in Milwaukee. Please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. Afgelopen weekend was er die moordaanslag op de oud-president. Trump kwam daarom het podium op met verband om zijn oor en vroeg de zaal vooral één ding te roepen. Van Amerikaanse politiek gaan we wat dichter bij huis. Het nieuw verkozen Europees parlement gaat vanaf vandaag aan de slag. En dat is voor beginners even wennen. Ja, spannend. Het is een beetje ook de eerste dag van school. Ik weet ondertussen waar mijn kantoor is. Ik ben al een paar keer verdwaald, maar nu weet ik ongeveer wel de weg te vinden. Ik vind het leuk. Tot nu toe, ja. De PVV is met 6 zetels de grootste Nederlandse nieuwkomer. De partij is aangesloten bij de nieuwe fractie Patriotten voor Europa. Andere partijen zijn kritisch. Voor ons is dat een belangrijk punt, dat mensen die geen respect hebben voor de rechtsstaat en die bevriend zijn met Poetin, dat die geen posities krijgen in het Europees parlement. Ook zou de Hongaarse premier Orbán te veel invloed hebben op het PVV-geluid. Maar die partij belooft op haar beurt... Hij trekt niet aan de touwtjes bij ons. 4 dagen wandelen en vandaag was de eerste dag. Ruim 45.000 mensen begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 3, 2... Oh, dit is zo'n feestje. En dit is alleen maar heel gezellig. Fantastisch. Eén groot feest. We houden zo, 4 dagen lang. Fantastisch voor de een, maar nu al pijnlijk voor de ander. Ik heb een heel klein blaadje. Daar heb ik een beetje last van, dus ik laat het toch even leegprikken. Dus een klein stukje nog in de zaal. Ja, blaren lopen is geen kunst. Het afplakken wel. Dat is, maar ik voel de 2 blaren komen. Dus ik laat ze maar eventjes behandelen. En prima. 7 wandelaars zijn gedisqualificeerd wegens vals spelen. En de Oranjevrouwen hebben zich zojuist gekwalificeerd. Ze mogen naar het EK voetbal van volgende zomer in Zwitserland. En dat allemaal dankzij... Minima in de 1-1! Daar is Minima in de 1-1! Directe plaatsing voor Zwitserland is een feit. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Volgend jaar is Nederland erbij. Ja, de krant van morgen die is gespeld door Dorald Megens. In alle kranten veel aandacht voor het neerhalen van vlucht MH17 met een Russische boekraket boven Oekraïne. Morgen is dat exact 10 jaar geleden. Bij die ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder hen 196 Nederlanders. Het AD sprak met Alexander Hurke, een Zwitser die voor de OVSE werkte, en ervoor zorgde dat de slachtoffers naar Nederland kwamen. Huck zegt dat hij vreselijke dingen zag in zijn leven. Maar MH17 blijft altijd in zijn gedachten. Zoveel onschuldige slachtoffers die niks met de oorlog te maken hadden, inclusief veel kinderen. De Telegraaf blikt terug op de ramp met een verhaal over Igor Girkin, de man die bij verstek werd veroordeeld tot levenslang voor het neerhalen van MH17. Girkin vestigde in 2014 een terreurbewind in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk in het oosten van Oekraïne. En hij pochte later dat hij de trekker overhaalde om de oorlog te beginnen. Voormalige separatistenleider zit nu vast in Rusland vanwege kritiek op Poetin en zijn oorlog. NRC sprak met onderzoeksleider Gerrit Thierry, die 8 jaar bezig was met het neergeschoten toestel. Hij sluit niet uit dat er bij de Russen opzet in het spel was. De boek stond recht onder een doorgaande luchtvaartroute. En MH17 kwam in een rechte lijn met een constante snelheid aanvliegen, zegt hij. Dus toch opzet? Soms gaat iets ons voorstellingsvermogen te boven. En de voormalige rechercheur zegt: ik denk dat we intussen wel kunnen vaststellen dat de Russische regering nogal cynisch te werk gaat, om het zachtjes uit te drukken. In het AD morgen ook een verhaal over tientallen Italianen in Venetië die door toedoen van een arts besmet zijn geraakt met hepatitis C. De arts werd landelijk bekend om ferme antivaccinatiestandpunten en wilde zijn patiënten zuiveren van hun coronaprik. En dat deed hij door bloed af te tappen, het te mixen met vitamines en weer in te spuiten. De arts had in het verleden een foto van vernietigingskamp Auschwitz op Facebook gezet met de tekst: vaccinatie maakt vrij. Daarom was hij door de orde van medici uit zijn ambt gezet. Omdat hij die beslissing had aangevochten, mocht hij zijn beroep nog uitoefenen. Hij wordt nu beschuldigd van het veroorzaken van een epidemie. In de Volkskrant aandacht voor een nieuwe trend: niche datingplatformen. Die richten zich op specifieke interesses of overtuigingen van gebruikers. Dus datingapps voor vegetariërs, christenen, hondenvrienden, moslims of sauna-liefhebbers, om maar wat te noemen. Het voordeel: mensen hoeven minder te filteren. Zo vonden Joyce en Niels elkaar via AgriMatching, de app die goed scoort bij kinderen van boeren. De bedenker noemt het Boer zoekt vrouw, maar dan online. Met openingszinnen als: pilsen we binnenkort samen in de keet? Onderzoeker Tess van der Zanden zegt dat het iets van alle tijden is om iemand te zoeken uit de eigen kring. We zoeken mensen die onze eigen normen en waarden delen, zegt ze. Want dan vinden we begrip. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Leven als een Indo hier in Nederland. Een bewuste keuze of een misverstand. In dit koude klimaat voel ik me soms zo alleen. Maar als we samen zijn, dan voel ik me senang. Weet ik weer waarnaar ik zo verlang. Elke slag van mijn hart, mijn verbondenheid met jou. Wat ons bindt is sterk, het zit diep in onze genen. Al zijn we anders, is Indië verdwenen. Verbonden door liefde, voor ons gedeelde verleden. Gordel van smaragd, in die blauwe zee. Ga met Tante Lien en met Ricky mee. In die stad zijn wij. Zit ons in het bloed, pastai tutu, gado gado, kopi tubro met speku, Ben zo graag bij u, alleen is maar alleen. Zeg het maar mijn jong, waar gaan we heen? Wat had u gedacht aan, naar die gordel van smaragd? Maak me aan het lachen, dan geef mij plezier. Ga je met me mee, naar daar of hier? Indië zit in ons. Heus, je hoeft niet zo ver weg. Op een cupola, in Limburg of in Friesland. Als wij maar samen zijn, ja tot dan. gezellig mobrol en makka. Lekker relax, doe maar pelan, pelan. Gordel van smaragd in die blauwe zee. Ga met Tante Lien en met Ricky mee. In die stad zijn wij, zit ons in het bloed. Frikadel, panza, jorloden, kopi, susu, kue lapis, Wat bedoel je? Ik heb ook hier onder onder, hoor. Oh, lekker. En wat noem je het? Kijk, klepon. Die vind ik de lekkerste. Maar dan ga je erop bijten, ja. En dan voel je zo tjurp in je mond. Maar het voelt niks lekkerder dan die Indische balletjes in de mond, hoor. Gordo van smaragd in die blauwe zee. Ga met Tante Lien en met Ricky. Gordel van smaragd, hoor u. Door Tante Lien en Ricky Rizzolles. En Wieteke van Dort, zij was Tante Lien, is overleden. U hoorde het in het nieuwsoverzicht. Aan de lijn vanuit Portugal is cabaretier Jaro Wolf, ook bekend onder de naam van zijn alter ego Ricky Rizzolles. Hij maakte 6 jaar lang theatershows met Wieteke van Dort in haar rol van Tante Lien. Goedenavond, Jaro. Goedenavond. Hi. Hi, hoe hoorde jij gisteravond van haar overlijden? Gistermiddag via Martijn, dat is ons hoofdproductie, en die is in nauw contact met de familie. Eigenlijk, ik denk een uur nadat ze was overleden, kreeg ik het telefoontje. En hoewel we natuurlijk al wel wisten dat het niet goed met haar ging, en ik nog vorige week daar ben geweest voordat we vertrokken naar Portugal. Maar kwam het alsnog onverwachts. Voor mij in ieder geval wel. Ja. Ja, jullie zijn van een heel andere generatie, mag ik wel zeggen. Hoe heb jij haar leren kennen? Nou, ik trad sowieso in het Indische circuit, om het even zo te doen. Passamallams en de Tong Tong Fair. En daar kwamen we elkaar wel tegen. Maar dat ik de eerste keer dat we echt met elkaar spraken was, toen liep ik op de Tong Tong Fair in Den Haag op Malieveld. En die langs en ze kwam naar me toe. En toen eerst wat ze tegen me zei, ze van: hey Ricky, ja, de dingen die jij nu kan zeggen, als ik dat had gezegd in mijn tijd, dan was ik meteen gecanceld. Zoals wat? Dus zoals wat? Ja, nou ja, eigenlijk, zij heeft even de weg helemaal vrijgemaakt voor mijn manier om op mijn manier grappen te maken. En die zijn gewoon, laat ik zo zeggen, wat stout. En hoewel zij ook heel erg van stoute grappen houdt, kan ik nu nog weer een stap verder gaan dan dat ze natuurlijk kon in de jaren 70. Dus zo. Ja, en toen zijn jullie samen gaan optreden. Ja, klopt. Ik had eerst al gevraagd of ze een keer een lied met mij wilde doen. Het grappige was, ik was een beetje aan het experimenteren met live optredens. En ene moment ging het supergoed en ander moment ging het super slecht. En het was één keer zo slecht dat ik dacht van oké, weet je, ik ben er klaar mee, ik kap ermee. En toen de dag daarna had ik nog 1 optreden staan, was in Dordrecht in de Kunstmin. En daar stond tante ook. En toen dacht ik, nou, ik doe in ieder geval dat optreden nog en dan ben ik er klaar mee. En toen stond ik daar op het podium in de Kunstmin. En toen, toen ging echt het dak eraf. Dus, en toen was ik zo enthousiast. En tante zag mij en die gaf me heel veel complimenten. En we raakten aan de praat. En toen was ik in mijn euforie, dacht ik, nou, ik trek mijn stoute schoenen aan. En ik zeg, Tan, zou je het leuk vinden om met mij een keer in het theater te staan? En toen zei ze, oh ja, natuurlijk, laat het maar weten. En eigenlijk zo hebben we eerst een nummer gemaakt, die Gordel van Smaragd. En dat werd toen best wel een bescheiden hit binnen in ieder geval de Indische community. En daarna is ze met mij het theater ingegaan, heb ik het geschreven. En vroeg ik wel aan haar van, dan als de grappen misschien een beetje te grof zijn of te stout zijn, dan moet u het wel tegen mij zeggen. En ze, oh nee, schrijf ze maar, ik vind het allemaal goed. Mijn man die zegt wel, ja, moet je dat wel doen, maar ik vind het alleen maar leuk. Dus geef me allemaal stoute en foute grappen. En dat heb ik gedaan en daarmee hebben we wel iedere keer het publiek weer weggeblazen. En dat, ja, daar ben ik je wel heel erg dankbaar voor. Oh ja. Wat grappig, je noemde haar dus echt tante. Je zei niet Wieteke. Zeker, nee. Ze zei in het begin, toen zei ze, oh, je mag gewoon Wieteke zeggen en gewoon je en jij. En ik heb het heel even geprobeerd, net als Laurens, dat is mijn muzikaal compagnon. En ze zei, ja, je mag gewoon je en Wiet. En ik heb het geprobeerd, ik denk voor een middag. Maar dat lukte niet. Maar het voelde zo fout. Ik zeg, nee, sorry, ik ga u gewoon u noemen en tante. En dat is altijd, het hele team noemt haar eigenlijk tante. Ja. En wat was van Tante Lien nou de grote kracht? Ik denk haar laagdrempeligheid en hoe zij op haar manier iedereen eigenlijk heel dichtbij bracht. Dus je had meteen het gevoel als hij optreedt of optrad, dat je in de woonkamer bent met een Indische familie bij elkaar, waarin iedereen liedjes en grappen en grollen doet. En naar buiten toe, Indische mensen zijn vaak, kunnen wel eens wat deftig zijn en netjes, maar binnenkamers kunnen ze heel stout zijn. En tante kon dat op het podium echt heel makkelijk met iedereen contact maken. Het voorbeeld, oh, dat is echt mijn tante. Dus direct niet alleen van herkenbaarheid, maar ook echt, oh, dat is een tante van mij. Zo zag iedereen haar ook. En dat gevoel meteen heel makkelijk, heel snel creëren. Ja, en daardoor meteen eenheid hebben. Ja, ik denk dat het wel is. Ja, dus ze voelde voor heel veel mensen echt als een tante. Wat heeft zij in die rol betekend voor die, van die Indische gemeenschap? Nou, ja, waar moet ik beginnen? Ik denk voor de Jurgen Rijman, de Jan Dino, de Najib Amali, was zij de allereerste die eigenlijk een spotlight zette op, in ieder geval in dit geval de Indische gemeenschap. En daar gewoon op televisie gewoon zendtijd voor kreeg. En ik zeg, ze vertelde mij, er waren maar iets van 7 afleveringen van de Late Late Lean Show. En mensen kennen het tot de dag van vandaag. Terwijl het maar 7 afleveringen of zo zijn, in ieder geval heel weinig. En dat zegt wel iets over het gewicht wat het die tijd had en wat bij mensen is bijgebleven. En hoe iedereen haar dan ook deze dag ook nog steeds herinnert. Van, dat is Tante Lien van de Late Late Lean Show. Terwijl heel veel mensen de aflevering niet eens hebben kunnen zien, omdat ze misschien toen nog helemaal niet waren geboren. En dat, ik denk dat is een enorme platform wat ze heeft gecreëerd voor ons. Ik denk dat het hele gemeenschap dankbaar voor is. Ja, maakte zij ook dat Indische verleden daarmee meer bespreekbaar? Of... Nou, ik weet niet eens of het per se het doel was om het verleden bespreekbaar te maken. Maar wel in ieder geval, we zijn hier en dit is wat we herkennen. En we voelen ons allemaal Nederlands, maar ja, we zijn ook Indisch. En dat mag ook naast elkaar bestaan. Het is niet het een of het ander. Ik ben een Indo of ik ben een Hollander. Nee, het kan allemaal naast elkaar bestaan. En ik denk dat ze dat heel erg sterk heeft gedaan. Want ze was natuurlijk al bekend van al haar acteerprestatie. En dit was gewoon iets wat raakte bij een hele grote gemeenschap die hier zat, waar dat allemaal nog niet voor was. En ik denk dat meteen verbond. En dat onder andere de reden is dat mensen haar in het hart hebben gesloten. Maar ook gewoon omdat het gewoon een waanzinnig lieve vrouw was. Dus ik denk een combi van al die dingen. Ja, en nu ben jij van een andere generatie. Een oudere generatie kent haar natuurlijk van hele andere dingen. Stratenmaker op Zeeshow bijvoorbeeld. Heb jij dat ooit gezien? Nee, ik heb alle filmpjes. Mijn dochter is 9 en die is echt opgegroeid met tante natuurlijk, omdat we al zo lang samenwerken. En dus met haar kijk ik regelmatig filmpjes op YouTube van Stratenmaker op Zeeshow. En dan valt me op dat gewoon allemaal nog gewoon up-to-date is. Dat kan vandaag de dag kun je gewoon diezelfde grappen nog steeds inzetten. Het resoneert nog steeds. En dat. Dus van die tijd niet. En zelfs Tante Lien afleveringen heb ik nooit gekeken vroeger. Ik ben niet opgegroeid met Tante Lien als kind. Maar ik heb haar dus echt leren kennen. Eerst als in het echt. En daarna heb ik alles teruggekeken. Ja, mooi. Dank je wel voor deze herinneringen. Cabaretier Jaro Wolf, ook bekend als Ricky Rizzolles. In my room. Wilson Phillips met In My Room. Een tweet plaatsen op X die daarna door niemand meer is terug te vinden. Dat zat Danny Mekic, hij is jurist en promovendus digitale technieken in Leiden, niet lekker. Hij vertrouwde het niet en vroeg X om opheldering. Die kreeg hij niet en daarom begon hij 2 rechtszaken tegen het bedrijf. Goedenavond, Danny Mekic. Goedenavond. Danny, hoe merkte je dit? Nou, ik merkte zelf niet zoveel, maar ik kreeg nadat ik een tweet had geplaatst in oktober, waarin ik een artikel deelde dat ik had geschreven met onderzoeksresultaten over een advertentiecampagne van de Europese Commissie op Twitter, van andere mensen de reactie dat ze mijn account niet meer konden vinden. En ja, ik begreep dat niet, want ja, als het om een beperking zou gaan op mijn account, dan is Twitter sinds augustus verplicht om mij daarover op de hoogte te stellen. Dat hadden ze niet gedaan, dus ik dacht, misschien is het een storing, misschien is er wat anders aan de hand. Maar toen ben ik zelf onderzoek gaan verrichten en bleek inderdaad dat mijn account beperkt was. Een zogenaamde shadowban noem je dat. En dat is een beperking die je ja, zelf eigenlijk, de bedoeling is dat je het zelf niet merkt. Maar ja, door oplettende andere gebruikers ben ik er dus wel op gewezen. Ja, en heb je een idee waarom jij in die shadowban terechtkwam? Ja, op dat moment wist ik dat niet. Ik heb geen melding gehad. Dus je gaat natuurlijk nadenken, heeft het iets te maken met het onderwerp van mijn artikel? Wat was dat? Het artikel ging dus over een advertentiecampagne van de Europese Commissie op Twitter. En zij probeerden in landen die negatief aankeken tegen een wetsvoorstel, probeerden ze, ja, naar mijn mening eigenlijk, de publieke opinie te beïnvloeden. En het wetsvoorstel, dat gaat over dat de Europese Commissie op alle telefoons van alle Europeanen scansoftware wil installeren. En dan kunnen ze op afstand eigenlijk meekijken en meelezen met al onze chats en digitale gesprekken. Nou, maar in de krant, want in NRC doe je je verhaal, en daar staat dat het ging om het scannen van online communicatie, hè, je artikel, op kinderporno. Ja. School de verklaring in dat woord kinderporno. Nou, ik dacht dat ik zelf dat woord niet gebruikt had. Hè. Dus dat was eigenlijk op dat moment niet mijn verklaring. Nu blijkt achteraf dat het niet mijn eigen artikel was dat ik deelde, waardoor die shadowban geplaatst was. Maar Twitter heeft pas tijdens de rechtszaak met mij gedeeld dat een dag eerder al gebeurde. En toen had ik een NOS-artikel gedeeld waarin het woord kinderporno voorkwam. Dus het was niet eens mijn eigen artikel. Het kwam omdat ik een NOS-artikel met het woord kinderporno deelde. En ook andere mensen, heb ik inmiddels begrepen, die datzelfde artikel gedeeld hebben, die hebben dus ook een beperking op hun account gekregen, ja, zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn gesteld. En zo heeft Twitter dus eigenlijk dat democratische debat over een Europees wetsvoorstel, waar journalisten en wetenschappers over met elkaar in gesprek waren, hebben ze dat eigenlijk op een negatieve manier beïnvloed. Ja, maar op het moment dat je ontdekte dat je dus in de ban was gedaan, hè, laten we het maar zo noemen, toen had je nog geen idee waarom. Waarom besloot je er werk van te maken en niet te denken, nou ja, oké, minder mensen zien mijn stukken, dan maar niet? Nou, het zat me echt niet lekker. Ik dacht bij mezelf, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom krijg ik geen melding hiervan? Dus ik had gewoon een heel slecht gevoel erover. Ik betaal ook voor Twitter. Ik heb een betaald account. Dus ik had ook gewoon zoiets van, ja, ik betaal voor iets wat ik niet krijg. Ja, en een derde reden is dat ik bij mezelf dacht, het moet ook wel eens een keer afgelopen zijn met dit soort grote techbedrijven die vanuit Amerika maar gewoon denken te kunnen bepalen wat zij, ja, in onze levens wel of niet toelaatbaar vinden. En dit soort grote bedrijven die zijn belangrijk aan het worden in de democratie. We communiceren met elkaar via die platforms. En dat is ook waarom de DSA, de Digital Services Act, in werking is getreden sinds augustus. En die legt juist dit soort grote platforms bepaalde verplichtingen op. En één daarvan is juist om mij op de hoogte te stellen van zo'n beperking. En dat deed Twitter dus gewoon niet. Nou, voor mij was er gewoon een grens bereikt. Ik vond het niet prettig. En ik wilde duidelijkheid hebben. Ik wilde er ook vanaf. Want ik had niks verkeerd gedaan, vond ik. Dat heeft Twitter uiteindelijk ook toegegeven. Pas na 3 maanden in een brief van advocaten hebben ze dat. Het was niet echt heel rijkelijk of zo. Het was niet dat ik een bosje bloemen kreeg. Maar ze hebben wel gezegd, ja, je hebt geen regel geschonden. Maar op dat moment wist ik dat niet. En ik voelde me gewoon heel onprettig daarbij. Ja, je zegt net al, er is net een nieuwe Digital Services Act. Hè, een digitale dienstenwet eigenlijk vanuit de Europese Commissie. Die zou dit moeten reguleren. Werkt die wet dan niet? Op dit moment nog te weinig. Die wet is nog niet zo lang geleden in werking getreden. En wat je ziet is dat die grote technologiebedrijven die onder die wet vallen, die proberen natuurlijk de grenzen op te zoeken. En dus in de rechtbank zei Twitter ook, ja, die wet is alleen maar bedoeld als wij individuele berichten beperken. Maar we hadden zijn gehele account beperkt. En dan geldt die wet niet. Dat is eigenlijk een van de argumenten die werd genoemd. Nou, dat heeft de rechter allemaal van tafel geveegd. Die heeft gezegd, ja, als die wet geldt voor één bericht, dan geldt die natuurlijk ook als je alle berichten shadow bent. Dus ja, het is die bedrijven die vinden het niet zo prettig natuurlijk dat wetgevers gaan bepalen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. En daar merk je nog weinig enthousiasme in de naleving van die wet. En ja, daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat deze uitspraak nu is gedaan. Omdat nu in elk geval duidelijk is dat een shadow ban, hè, dus het geheim in het geheim een beperking opleggen, daarvan heeft de rechter gezegd, dat kan eigenlijk niet. Je mag beperkingen opleggen, maar die moet je dan wel communiceren. Ja, maar dat hele shadow ban, ik moet je zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb wel eens gehoord natuurlijk dat Twitter of Facebook, dat ze iemand account blokkeren. Hè? Dat was eerst gebeurd met Donald Trump en die is nu gedeblokkeerd. Maar waarom bestaat die schaduwban? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er veel redenen voor te verzinnen zijn. Maar ik denk dat dit soort bedrijven, heel veel van wat ze doen is toch te verklaren door het feit dat het commerciële bedrijven zijn en dat er een financiële incentive bestaat. Kijk, stel dat ze mijn of jouw account zouden blokkeren. Dan merk je dat meteen. En dat heeft twee gevolgen. Het eerste is dat je waarschijnlijk naar de rechter stapt of een klacht indient. En dan moet er een medewerker zijn en die moet erop reageren. Dus dat kost geld, hè, om op die manier een harde blokkade te doen. En het tweede is dat als je een gebruiker blokkeert, dan kan hij je dienst niet meer gebruiken. En dan kan je ook geen advertenties meer laten zien aan die persoon. En dat is dan net het hele verdienmodel van deze platforms. Dus een mogelijke verklaring is dat het makkelijker is om het een beetje in het geheim te doen. Dan blijft die persoon wel advertenties zien. Dan blijf je aan die persoon geld verdienen. Ja. Dan krijg je geen klachten. Op die manier kun je eventuele risico's wel beperken. Dus het is in die zin begrijpelijk. Maar het is natuurlijk zo dat we in een wereld leven waarin we met elkaar hebben afgesproken dat als jij iemand ergens van verdenkt of dat iemand een regel geschonden heeft, ja, dan moet dat op een controleerbare manier ook voor die persoon na te gaan zijn of dat wel klopt. En ik had in mijn geval dan heel meteen kunnen zeggen, joh, dit is een fout die jullie hebben gemaakt, haal dat er vanaf. Maar ja, dat bericht hebben ze mij niet gestuurd, dus dat kon ik niet doen. Ja, je bent dan rechter nu in het gelijk gesteld. Wat hoop je dat het effect gaat zijn van deze overwinning? Nou ja, tweeledig. Ik wacht nog steeds op waar ik recht op heb. Dus inzage in mijn persoonsgegevens. Ik heb een inzageverzoek gedaan. Daar moeten ze nog steeds op antwoorden. Het tweede is, ik vind het leuk dat dat dan voor mij gerecht moet worden, maar ik wens het eigenlijk iedereen toe, is dat Twitter ook een contactpunt moet instellen. Dus in die DSA-wet staat, je moet tweewegscommunicatie kunnen hebben met zo'n platform. En ik heb ze destijds wel gemaild, maar ik kreeg geen antwoord. Nou, nu heeft de rechter gezegd, dat contactpunt moet wel ingesteld worden. Dus ja, waarschijnlijk krijg ik binnenkort op de een of andere manier de mogelijkheid om wel met ze in contact te komen. Dat gaat voor mij dus wel iets veranderen, want de volgende keer kan ik dus contact zoeken en zeggen, goh, ik heb het idee dat er iets aan de hand is, kunnen jullie dat even checken? En dan moeten ze ook antwoorden. Maar ik had natuurlijk liever gezien dat ze zouden zeggen, goh, we hebben een fout gemaakt en we gaan het voor alle gebruikers oplossen. Maar dat enthousiasme proef ik nog niet echt aan de andere kant van de lijn. Dank, Danny Mekic, jurist aan de Universiteit Leiden. Ze bestaan nog helemaal niet, maar wereldwijd stijgt de belangstelling voor small modular reactors. Dat zijn kleine kerncentrales. Ook in Nederland. Verschillende provincies en gemeenten zijn zich aan het oriënteren. En hier in de studio is Rick Bulk. Hij is kernfysicus bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Welkom. Dankjewel. Rick, een small modular reactor. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is nogal een breed spectrum aan verschillende reactorontwerpen. Maar wat ze allemaal in ieder geval gemeen hebben, ze zijn wat kleiner dan de gebruikelijke reactoren die we gewend zijn. En ze proberen allemaal in de bouw veel meer in een fabriek te bouwen. Een beetje zoals prefabhuizen, hè? Dus modules in een fabriek. En dan on-site in elkaar sleutelen. En als je dan zegt wat kleiner, kun je het omschrijven? Hoe groot moet ik me voorstellen? Ja, de bovengrens zit een beetje toch wel dicht tegen onze kernstraal in Borselaan. Die voor ten opzichte van huidige reactoren, moderne reactoren, toch ook wat aan de kleine kant is. Aan de onderkant moet je denken aan een zeecontainer, 2 zeecontainers. Daar kun je al een kernreactor in hebben zitten? Een heel kleintje, ja. Oké, wat kun je daarmee? Voor een huis? Nou, ze produceren wel meer energie dan dat. Er wordt bijvoorbeeld in hele afgelegen gebieden, in bijvoorbeeld Canada, wordt er over nagedacht of je daar niet een dorp in de winter van elektriciteit mee zou kunnen voorzien. Nu gebeurt het vaak met dieselgeneratoren. Omdat het gewoon te duur is om daar een elektriciteitskabel heen te trekken. En als dat CO2-vrij moet, dan zou dat een optie kunnen zijn. Ja, maar ja, zoals ik al zei, ze bestaan nog niet. Hè? Hoe staat het nou wereldwijd met de ontwikkeling? Kan er volgend jaar een eerste zeecontainer met een kernreactor aan de slag gaan? Nou ja, je ziet dat in bijvoorbeeld China en Rusland zijn een aantal modellen die draaien. In de westerse wereld nog niet. Je ziet wel dat een aantal small modular reactors die heel erg lijken op bestaande, maar dan kleiner. Bewezen technologie, die zijn in landen als Canada en Engeland wel vrij ver gevorderd in het vergunningenproces. Maar moeten daarna nog gebouwd worden. Ja, dus hoe lang duurt het voordat ze ook in het Westen operationeel worden? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt natuurlijk van andere factoren af dan alleen de bouwtijd of de vergunningtijd. Dat gaat bijvoorbeeld ook over wanneer is een investeerder of een overheid of dat een private partij is. Wanneer zijn die bereid om er ook echt geld in te stoppen en het te gaan doen? Ik denk dat een van de initiatieven die het verst is in Canada, ja, die mikken op 2029, 2030, dat die operationeel moet zijn. En wat zijn de grootste bezwaren of hindernissen nu? In de eerste plaats natuurlijk dat er dus nog gebouwd moet worden. Maar daarnaast, ja, dat verschilt ook een beetje per ontwerp. Sommigen hebben echt nog wel wat ontwerpslagen nodig voordat ze überhaupt een vergunningsproces in kunnen. Maar als je zegt het wordt prefab gebouwd in een fabriek, dan kan ik me voorstellen dat dat veel sneller gaat. Dat is wel de belofte, maar dat hangt wel heel erg af van de bouwer. Ja. Ja. En is dit een ontwikkeling waar je als kernfysicus blij van wordt? Ja, nou, ik ben natuurlijk van huis uit wel techneut, ja. Het is zeker interessant. Als ANVS gaan wij over de veiligheid. En ook vanuit dat aspect zien we wel potentieel winst, hè, met dergelijke kleine reactoren. Dus dat is sowieso iets om goed in de gaten te houden en te volgen. En als techneut zelf, het is best een interessante tijd. Er zijn veel verschillende ideeën, veel verschillende ontwerpen. En dat is wel een tijd anders geweest. Ja, want ik kan me voorstellen, toen jij kernfysica studeerde, dat het helemaal uit was, hè? Ja, toen was het wel wat andere tijd, inderdaad. Ja, je ziet dat de aandacht zowel voor kleine, maar ook voor grote reactoren wel erg toeneemt. Ja. Ja. En is er nou een enorm groot voordeel van die kleine SMR's, zoals jij ze noemt, die kleine reactoren, ten opzichte van de gewone kerncentrale, anders dan dat het gewoon kleiner is? Ja, nou ja, wat ik zei, wij zien wel dat potentieel een veiligheidswinst kan zijn. En dat komt bijvoorbeeld doordat je een kleine reactor veel makkelijker bijvoorbeeld kan koelen. Dat noemen we dan passieve veiligheid. Maar dat betekent simpelweg dat je gewoon minder systemen nodig hebt om die reactor veilig te houden. Ja, en minder systemen, dat betekent toch vaak wel een veiligheidswinst. Stroomuitval hoeft dan bijvoorbeeld geen probleem te zijn, omdat je in huidige reactoren moet je bijvoorbeeld water actief door de kern heen pompen met elektrische pompen. Ja, als dat vanzelf gebeurt door gewoon de temperatuur dat het water vanzelf gaat stromen, ja, dan heb je ook geen pompen nodig. Dan kunnen ze ook niet stuk gaan, kunnen ze ook niet uitvallen. Ja, dat is wel een interessante gedachte. Ja, en kernafval is hetzelfde probleem als met grote centrales? Ja, ook dat hangt erg van het ontwerp af. Maar in grote lijnen zul je niet echt een andere afvalstroom zien. Ja. Ja, nu zijn er dus in Nederland provincies en gemeenten die kijken of ze van die kleine kerncentrales kunnen bouwen. Is het verantwoord dat dit soort overheden, de lagere overheden, dat die hiermee bezig zijn? Hebben die genoeg kennis? Het belangrijkste is, voordat iemand een kernreactor mag bouwen, of die klein of groot is, dan hebben ze een vergunning van ons nodig. En daarin toetsen wij aan de wettelijke vereisten. En zeker de laatste 10, 20 jaar is dat ook heel erg verschoven van alleen kijken naar de techniek, ook naar of de organisatie die wil bouwen, of die qua procedures, maar ook qua veiligheidscultuur. Of die organisatie ook in staat is om zo'n reactor veilig te bedrijven. Maar werd daar vroeger dan niet naar gekeken? Jawel, maar dat is dit soort discussies zijn natuurlijk toch dingen die de afgelopen 20, 30, 40 jaar steeds belangrijker zijn geworden. Niet alleen in de nucleaire industrie, maar ook in andere industrieën. Het belang van veiligheidscultuur is gewoon steeds steviger verankerd, ook in wet en regelgeving. Ja. En nu is Gelderland dus echt actief op zoek naar twee locaties waar ze twee kleinere kerncentrales kunnen bouwen. Aan welke eisen moet zo'n locatie dan verder nog voldoen? Als AVS gaan wij niet over de keuze voor een bepaalde locatie. Wat we wel doen is, als iemand komt met de vraag om een vergunning voor een reactor op een bepaalde locatie, dan zal die persoon moeten aantonen dat die reactor op die locatie dus ook veilig kan. Dat betekent dat eigenlijk op die locatie allerlei eigenschappen onderzocht moeten worden. Bodemstabiliteit, overstromingsrisico, dat soort zaken. En ze zullen moeten aantonen dat ze tegen die risico's bestand zijn. En dat de omgeving dus niet blootgesteld wordt aan ontoelaatbare risico's. Ja. En verwacht je dat die kleine kerncentrales op termijn de hele energievoorziening gaan overnemen? Of een groot deel? Is een beetje buiten mijn expertise, maar de meeste experts op dat terrein die zien het eerder als een aanvulling dan als een volledige overname. Ja, en wat je dan natuurlijk meteen denkt is, ons energienet zit helemaal vol, het hoogspanningsnet is overvol. Kunnen we dat er wel bij hebben, dit soort kerncentrales? Nou ja, dat is een afweging die voor andere partijen wel belangrijk zou zijn. Iets moet natuurlijk fysiek passen, maar iets moet ook op het stroomnet passen. Voordeel kan wel zijn van kleinere centrales dat natuurlijk makkelijker is dan grote. En dat je misschien ook qua locatie daar wat betere plekken kan kiezen dan voor een grote die toch ook gewoon fysiek meer ruimte nodig hebben. Ja, tot slot, wanneer denk jij dat in Nederland de eerste kleine kerncentrale gaat draaien? Nou, ik weet niet of ik me daaraan ga wagen. Dat is wel erg moeilijk om in te schatten. En wat ik zei, vooral ook omdat het gaat over wanneer is een investeerder bereid om daarin te stappen. En wanneer lukt het om een reactorontwerper daar ook voor te strikken en bij ons aan te kloppen voor een vergunning. We gaan het zien. Dankjewel, kernfysicus Rick Bulk. Dankjewel. Any lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. was dat van de Beatles. Ooit in een tornado gezeten. Nou, in Hollywood, daar kun je dat gewoon overleven. Nadat Jan de Bont in 1996 de iconische tornadofilm Twister maakte, is er nu een vervolg, Twisters. En die klinkt minstens zo heftig als het origineel. I said if you feel it, Jason! Guys, whatever's in there is big and it's moving fast. Drive. Go, go, go, go. Twisters ging vanavond in première en onze weervrouw Roosmarijn Knol en haar collega Donny de Koning van Weerplaza waren erbij. Welkom allebei. Ja. Zijn jullie een beetje bekomen van het tornado-geweld? Ja, op zich wel redelijk. Tuurlijk zijn dingen in de film wel een beetje aangedikt, maar het was wel redelijk gedoseerd. Het was niet één stroom aan tornado's die op ons afgevuurd werd. En de verhaallijn tussen de tornado's door was eigenlijk ook best wel goed. Maar het is wel een indrukwekkende film. En ook als je vanuit ons werkveld en vanuit ons perspectief kijkt, dat je ook tijdens de film wel aan het nadenken bent van, oh, zou dit in het echt ook zo kunnen zijn? Maar wat was er aangedikt? Nou, bepaalde dingen in de tornado, dat hij bijvoorbeeld heel snel komt opzetten of dat hij ook heel snel weer verdwijnt. En ook wel dat bepaalde objecten in de lucht vliegen, terwijl andere dingen juist weer blijven staan. Op een gegeven moment was er een soort grote feesttent die de lucht in vloog, terwijl mensen gewoon bleven rondlopen. Ja, dat kan natuurlijk in de praktijk, kan dat niet. Nee, maar nee. Verder vond je zeg maar het verbeelden, het filmen van die tornado, vond je dat realistisch, Donny? Ja, dat was wel echt realistisch. Ik ken ook op YouTube dan een echte stormchaser die daar dan ook video's plaatst. En daarvan was zijn karakter daar een beetje op gebaseerd. Die dan ook echt die angst dan wil trotseren en die wil overwinnen. En dan ook met heel veel vaktermen gaat gooien die wij dan ook kennen, zoals windschering en cape. En nou, wij vonden het allemaal hartstikke interessant in de zaal. We zagen heel veel vragende blikken kijken naar het scherm. Wij vonden dat heel erg interessant. En het werd ook heel vaak wel in de juiste context gebruikt. Dus ja. Eigenlijk heel leuk. Ja, dus je zegt storm chaser, maar dat is dus echt een type avonturier. Of is het een vak? Nou, ik denk dat ze daar wel bijna een vak kunnen noemen. Er zijn ook genoeg mensen die daar gewoon hun brood mee verdienen in de VS. Want wat doen ze dan? Ik bedoel, je kan een tornado niet vangen, oké? Nee, nou, maar dat denken sommige mensen daar denk ik wel. Ik denk dat zij inmiddels wel zo goed die buien kunnen gaan tracken en te kijken hoe ze zich gaan ontwikkelen. Dat ze zich ook daadwerkelijk in die tornado kunnen gaan begeven. En dat hebben sommigen ook al wel gedaan. Maar waarom doe je dat? Ja, voor de kick, denk ik. Heel veel mensen voor de kick. En ik denk ook een deel voor de wetenschap. Maar ik denk een heel groot deel gewoon voor de kick. Dat wel. Ja, het is wel prachtig natuurgeweld. Je ziet hele indrukwekkende wolkenlucht. Ik weet ook wel dat er mensen op fotografiereizen naar Tornado Alley gaan. Want je ziet af en toe echt van die gitzwarte luchten waar haast een soort draaikolkachtige beweging in zit. En op een moment dat er in een bui die een tornado kan produceren ook hagel voorkomt, dan krijg je echt een soort groene gloed ook aan de hemel. Nou, als je dat voor het eerst in je leven ziet, dat is echt wel heel indrukwekkend. En op 9 juli hadden we in Nederland ook code oranje en onweersbuien. En zo'n bui die in de Verenigde Staten een tornado kan produceren, kwam ook in Nederland voor. En ik heb toen op beelden ook wel die groene kleuren in de lucht gezien die hagelstenen aanduiden. En ja, dat is gewoon wel heel bijzonder om te zien. Bijna een soort apocalyptisch beeld als je de lucht groen ziet worden. En dat wekt ook bij jou, zeg maar, de kriebel en de opwinding naar dat je daar naartoe wil. Nou, ik zou dat ergens wel een keer van dichtbij willen meemaken. Alleen is het ook best wel een grote stap om daarvoor helemaal naar de Verenigde Staten te gaan. Je moet ook geduld hebben, want dat vonden wij nu ook wel opvallend in de film. Want de hoofdpersonage gaat dan voor een weekje weer terug naar Oklahoma, waar ze vandaan komt. En in die week komen denk ik wel 7 tot 10 tornado's voorbij. Terwijl wij ook collega's bij Weerplaza hebben die 3 weken naar de Verenigde Staten zijn en heel blij zijn als ze 1 of 2 tornado's te pakken hebben. En dan soms ook nog wel van een redelijke afstand. En hier zitten ze soms midden in de tornado. Maar ja, het is wel een bepaalde fascinatie dat je dat toch wel een keer met eigen ogen wilt zien eigenlijk. Ja, ik heb me moeten behelpen met de trailer. Maar ik dacht echt, dit kan niet zo groot en zo heftig. Waren de effecten nu wel beter dan bij die film 30 jaar geleden? Nou, ja, ik denk de effecten sowieso wel. Maar op zich, het idee zelf is nog steeds hetzelfde. En soms kunnen die tornado's ook echt zo breed worden. Honderden meters lang. Volgens mij zelfs sommige tornado's kilometers in doorsneden. En er kwamen ook nog enkele verwijzingen terug naar bijvoorbeeld El Reno. Daar is zo'n 10 jaar geleden al een hele zware tornado geweest. Dat kwam dan ook in de film weer terug. Dus je ziet ook wel echt dat meteorologen ook daadwerkelijk bij die film betrokken zijn geweest. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te zien, ook vanuit het vakgebied dan. Ja, jullie waren uitgenodigd omdat jullie weer mensen zijn. Liep heel meteorologisch Nederland daar rond? Nee, dat vonden wij eigenlijk wel een beetje tegenvallen misschien in dat opzicht. We hebben nog één andere weerpresentatrice gezien. En voor de rest waren het eigenlijk allemaal mensen die wij niet kenden. Waarschijnlijk influencers, TikTokkers, mensen die door de organisatie zijn uitgenodigd om publiciteit te maken. En voor mensen die totaal niks van het weer afweten, was het op zich best wel een complexe film, omdat er dus ook heel veel vaktermen in gebruikt worden. Dus op het moment dat je de film echt goed wil begrijpen en wil weten wat er nou precies gebeurt, want ze gaan op een gegeven moment ook een experiment uitvoeren om te kijken hoe ze een tornado in kracht kunnen laten afnemen. Ik denk dat heel veel mensen daar in die zaal hebben gezeten van ja, ze allemaal wel een soort hogere wiskunde dit. Ik heb geen idee waar dit over gaat. Maar dat klopte wel. Dat zag er wel redelijk betrouwbaar uit. Op een gegeven moment heeft de hoofdpersonage ook een schrift uit haar high school tijd. Waar dan allemaal formules in staan over de hele kleine deeltjes die in wolken zitten. En daar zag ik formules voorbij komen die ik in Wageningen op de universiteit nog op een krijtbord heb moeten schrijven. Dus daar zat echt wel een soort van herkenbaarheid in. Dat ik dacht, oh ja, dat is deze formule. Ja, het is dus heel erg groot. En de beelden die je ziet van alles gaat gewoon de lucht in. Maar waarom precies zijn we dan zo gefascineerd door tornado's? Dat is natuurlijk meer natuurgeweld dat heel gevaarlijk is. Ja, dat klopt. Maar ik denk toch dat tornado's het meest tot de verbeelding spreekt. Het is ook heel erg zichtbaar. Het is ook maar een heel smal pad wat zo'n tornado eigenlijk trekt en dan heel veel schade aanricht. Ik denk op kleine schaal is het ook wel het meest extreme weerverschijnsel wat we op aarde kennen. We kennen natuurlijk wel orkanen. Die zijn natuurlijk veel groter in omvang, maar op lokale schaal hebben die iets minder impact. Maar tornado's zijn denk ik ook gewoon vanuit vroeger, ik denk al 100 jaar geleden, of misschien iets minder toen de eerste Twisterfilm sowieso natuurlijk ook al uitkwam, dat is gewoon al geen 100 jaar geleden. Toen zag je die fascinatie ook al terug. We hebben ook een film gehad, Sharknado volgens mij. Toen werden er haaien in een tornado omhoog gevoerd. Nou, dat is totaal natuurlijk niet realistisch, maar dan zie je wel die fascinatie terug, ook vanuit de filmmakers. Ja, en dat werk van die tornado chaser, want het ziet er echt uit als echt een cowboy. Hè? Zo wordt die jongen ook verbeeld en scheurend. Het is een grote pick-up truck. Maar heeft dat werk dan toch raakvlakken met het werk van jullie als meteoroloog? Ja, dat heeft er zeker wel raakvlakken mee. En wat ook wel het verschil is tussen tornado's en orkanen, en misschien ook waarom die tornado's zo tot de verbeelding spreken, is dat je eigenlijk pas heel kort van tevoren echt een goede inschatting kan maken van waar een tornado plaatsvindt. En door de hoge windsnelheden, door alle rondvliegende objecten, door de hagelstenen, het is echt wel in sommige gevallen leven of dood of je op de juiste plek staat of niet. En het is voor die stormchasers ook heel erg de kunst om op basis van de weerkaarten die je hebt, maar ook op radarbeelden en gewoon wat je ziet in het veld, om op basis daarvan de juiste positie te kiezen. Dus je kan het eigenlijk ook wel als een soort puzzel, als een soort spelletje zien om met de juiste informatie op de juiste plek uit te komen. En daar dus dan ook het mooiste zicht op die tornado te hebben en te zorgen dat je dus zelf veilig bent. Het er levend van afbrengt, ja precies. Ja. Nou, nu zien we dus hier beelden van echt verwoestende tornado's in Amerika. Worden die tornado's heftiger over het algemeen? Of vaak komen ze vaker voor? Vanwege klimaatverandering bedoel je daarop? Wellicht, ja. Daar zit niet per se een verband tussen, dat klimaatverandering zorgt voor meer tornado's. Het is natuurlijk wel zo dat we nu veel vaker dingen kunnen meten. Dus daardoor zien we ze wel vaker terug. Maar dat is niet per se te linken aan dat vroeger tornado's zwakker waren. Het is heel vaak gewoon net een goede cocktail van omstandigheden. Dus inderdaad, nou, om toch een beetje die vaktermen te gebruiken, voldoende windschering, voldoende onstabiliteit. En dan kan er ineens een tornado ontstaan. En dat kan dus ook in Nederland gebeuren, is ook wel gebeurd. Vroeger, volgens mij zelfs een EF3 tornado. Dus dat is op een schaal van 5. Die kan je dan vergelijken met varianten die we dan in de VS zien. Dus 3 op de schaal van 5, dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk. Hoe lang is dat geleden? Dat is uit mijn hoofd in 1967 geweest. En die heeft toen delen van Noord-Brabant en Gelderland aangedaan. En toen zijn daar volgens mij ook iets van 7 doden te betreuren geweest en honderden huizen verwoest. Oh. En dat kan natuurlijk dus nog steeds ook gebeuren. Dus het is een scenario wat natuurlijk op lokale schaal nog steeds gebeurt. Maar ja. We hebben wel windhozen. Hè? Is dat voor iets vergelijkbaars? Ja, een windhoos komt in Nederland wel wat vaker voor. En dat is eigenlijk wel een soort kleine variant van de tornado eigenlijk. Alleen een windhoos levert over het algemeen veel minder schade op. Is vaak veel minder lang dat die stand houdt. Wel tornado's in de Verenigde Staten, voornamelijk in Tornado Alley. Daar zijn gewoon eigenlijk de ingrediënten voor zo'n tornado zijn gewoon veel beter. Het is eigenlijk een beetje alsof je daar een perfecte cake hebt gebakken. En hier in Nederland mikken we wat ingrediënten bij elkaar en hopen we dat er een keer wat lekkers uitkomt. Dat is daar gewoon 9 van de 10 keer is het eigenlijk wel flink raak. En de condities in Tornado Alley veranderen eigenlijk niet zo heel veel. Alleen de luchtvochtigheid kan daar wel een rol in spelen. En natuurlijk zijn er wel in de wetenschap heel veel vragen van wat doet El Niño met tornado's? Wat doet klimaatverandering met tornado's? Wat zou een vulkaanuitbarsting met tornado's doen? Er zijn wel wetenschappers die allemaal dat soort vragen de lucht in gooien en, ja, daar onderzoek naar gaan doen. Oké, maar voorlopig nog geen tornado, grote tornado in Nederland waarschijnlijk. Dank jullie wel, Rosemarijn Knol en Donnie de Koning van Weerplazen. Het is 5:55. Door veel Duitsers en ook bij de EU in Brussel wordt ze nog dagelijks gemist. Angela Merkel, die 3 jaar geleden met pensioen ging. Morgen wordt Merkel 70. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Ja, goedenavond. Ja, 70ste verjaardag. Wordt dat een groot feest, een nationale gebeurtenis? Nou, absoluut niet, want Merkel leeft eigenlijk tegenwoordig vrij teruggetrokken. En het is eigenlijk ook heel onduidelijk wie er op haar partijtje zullen komen. Of ze het überhaupt viert, weet ik ook niet, want ze is nog steeds druk bezig met haar memoires, die op 26 november in 30 talen moeten verschijnen. Oh, wauw. En die schrijft ze helemaal zelf met behulp van haar aantekeningen? Ja, en met hulp van haar trouwe secretaresse, Beate Bouwman, die haar eigenlijk in haar hele carrière begeleid heeft. En ik kan me zo voorstellen dat er misschien ook wel wat mensen mee helpen. Want het zijn natuurlijk niet professionele schrijvers. Nee, en een enorme klus natuurlijk, gezien haar staat van dienst. Maar je zegt Merkel leeft teruggetrokken, geen feestje misschien in het publiek. Laat ze zich nog wel eens zien in het openbaar? Ja, dat is heel interessant. Ze komt bijvoorbeeld niet bij bijeenkomsten van haar partij, het CDU. Maar ze was laatst wel bij het afscheidsfeestje van Jürgen Trittin. Dat is een groene parlementariër en ook oud-minister. En daar heeft ze ook gesproken. Dus ze kiest heel precies uit waar ze wel en niet is. En ze is dus niet vaak bij haar oude partijvrienden. Oh, en daar lees jij als Duitsland-watcher natuurlijk allemaal tekens uit. Ja, joh, maar dat is bij Merkel natuurlijk altijd al zo geweest. Hè? Dus de kleur van haar jasje, daaruit werd haar stemming bepaald. En er waren allerlei Merkel-watchers die vaak veel meer uit haar probeerden te trekken, zeg maar. Of uit haar verschijning of wat ze zei. Dan ze eigenlijk kon waarmaken of wilde zeggen ook. Ja. Ja, Mark Rutte, die bezocht Merkel vorig jaar nog. Die kon het goed met elkaar vinden. Hij bezocht haar in haar vakantiehuis, heeft zelfs met haar gezwommen. Zou hij haar nog gaan verrassen, denk je, met een mooi cadeau? Nou, dat is dus wel interessant. Dat zou ik zomaar verwachten, want Mark Rutte heeft vakantie nu. Mm-hmm. Het zou zomaar kunnen dat hij ook wel wat inspiratie wil opdoen bij wat ervaren mensen. En ze zijn inderdaad bevriend. En Merkel is ook in 2022 in Amsterdam op bezoek geweest. En dan kwam ze plotseling in het Anne Frankhuis samen met Rutte. Heel onverwacht. Het zou zomaar kunnen dat Rutte ook onverwacht nu in Duitsland verschijnt. En het zou ook zomaar kunnen dat wij daar verder helemaal niets van horen. Want dat is ook wel een sterk punt van Merkel, dat ze op gezette tijden eigenlijk niet zoveel liet weten van wat ze allemaal doet en met wie ze allemaal optrekt. Nee. Wat is een goed cadeau voor haar? Ja, een boek of misschien een CD of van CD-ROM van de Bayreuther Festspielen, waar ze dit jaar niet heen gaat. Dus voor het eerst sinds 1991. Oh, kijk. Dus, dat is dan mooi op de achtergrond als ze moet schrijven. Of een bloemetje, hè? Nou, goede tips zijn dit voor Mark Rutte. Dankjewel, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Winfried Baaiens. En voor nu een hele goede nacht. Eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Au!